vise des sbits. Mali, Mali, Mali, Mali, waarom krijg ik je niet uit mijn hoofd? Aji, Aji, Aji, Aji, als ik de dunia voor jou koop, kom je dan bij me? Zeg maar, blijf je dan bij me? Kom je dan bij me? Zeg maar, blijf je dan bij me? Dus je draait weg. Daaraan kan ik zien dat je gehyped bent. Jij wilt dat ik kom en dat ik hi zeg. Maar ik ben net als jij, voel me high class. Daarom blijf ik zitten op mijn plek. Laten we gaan bouwen naar een climax. Ik weet je hebt je ogen op mijn finance. En ik ben op de hoogte van je prijstag. Melly, Melly, ik kom voor je deur in een Merry, Merry. Je moeder ziet mij, ze denkt Merry, Merry. Hij is in de game sinds Botti Jelly. Zeg sorry mevrouw, maar ik krijg helaas jouw dochter niet uit. Als jij de dunia voor mij komt.